بسم الله الرحمن الرحيم. مرت ثلاث سنين بعده ويلي نصفا. Ilipita miaka mitatu baada ya tukio hilo la Tatar, na yafuatiwa na nusu wa dhaharu ruwa min qaimin shaghara, nazama. Neno arrawiyu lina maana ya ile hali ya, lina maana mawingu, lina maana ya kata kiu kutokana na kunywa maji na kadhalika. Kwa hiyo hasa alichokusudia hapa Suyuti kwenye idhafa hii ya dahri kuihusisha na tamko la ruwa, nimejitahidi kutafuta maana yake, haikuwa karibu na mimi. Kwa hiyo si vibaya kwa anayesoma hapo aidha kuuliza kwa wajuzi zaidi, au tukifanikiwa kuipata maana yake ikitudhihirikia, basi tutaieleza. Kwamba zama kwa ujumla wake zimekosa min shaghara min qaimi, msimamizi wa mambo ya hizo zama shaghara zikakosa mtu wa kusimamia mambo yaliyokuwa yakisimamiwa na kushughulikiwa. Kwa balala hao atatar wakama mimbadu, baada ya hapo mimbadi dha, baada ya huyo akashika madaraka mustansir wathui fi akhiri lami, akazikwa mwisho wa mwaka huo katlan, kwa kuuawa minhum na hao maadui wasara. Na habari zikaenea za kwamba tukio hilo limetokea. Akama sita shuhuri thumma raha, alikaa kwa muda wa miezi sita kisha akaondoka. Lada mahali akaondoka lada muhali sitina, mwanzoni mwa mwaka wa sitini. Lam yablugh biha watara, hakufikia kwa kipindi hicho haja yake. Wakama mimbadihi fi misra hakimuhum, akashika madaraka baada yake Misri kiongozi wao aliyun wahiyan la kaman min kablihi ghabara, ala wahiyan, alishika madaraka kwa udhaifu. La kaman min kablihi ghabara, si kama yule aliyepita kabla yake. Wa mata fi aami yahda baada sabiin, alifariki mwaka wa 171 yani mwaka 701. Wakama mimbadu mustakfihim, akashika madaraka mustakfi. Wajara, akaendelea. Fi arbaina qada idhqama, miaka 40 aliyoimaliza. Idhqama wathiquhum, kisha akashika wathiku billah. Fafi thnataini mada khal'an min al-umara, katika kipindi cha miaka miwili ikapita, akawa ameng'olewa na kuvuliwa madaraka katika viongozi. Wakama hakimu mimbadihi, kasimama hakim. Wakadha am thalathi, akaumaliza mwaka wa tatu mia Al-Khamsina, yani 53 mu'tabara, akichukuliwa kama fundisho na zingatio kwa aliyoyafanya. Waqama min ba'dihi bil amri mu'tadid, baada yake alishika madaraka mu'tadid. وفي ثلاثة وستين قد عبر يكون مواقع وستين تاتو مليوبيتا وذو التوكل يتلوه أقام متوكلنا لمفاتيه وقشك مدراك إلى بعد الثمانين في خمس بقى مواقع wa 80 fi 5 kwa mara 5 kwa maana mwaka 400 wakad hasa husira alizingirwa babaya au baadahu billahi mutasima baada yake walimpa babaya mutasimu ya ami 91 mwaka 91 uzila wara aliyeondolewa baada ya wakati huo mbele yake aliondolewa madarakani. وذو التوكل ردوه متوكل كم رديش مراكاني وقام ذا القرن عام ثماني منه قد قبر ككا مدركاني بكا قرنه موكا وناني يتكا هي قرنه قد قبر مكازيكو يهديه زيد من بعد الأذان بند متوكل لينجز بعد أذان على خير نبيين منين على خير نبيين تسليم بعد الأذان على خير النبيين تسليم كما أمر يو ينبور ومتومي أماني كما لفوامور كما نسرة للنبي وأحدث السمة الخضراء علامة كجاني للشرفة وتكوف يا حسنها من سمات يزول اليوجي وألامة هزو بوركت خضراء زلبالكيوة علامة هزو زكجاني كبيتش أولاده منهم خامس ورجل كاتيكا وتتواكي كنا وطان ونيكو تكوزوا جاءوا الخلافة إذ كانت لهم قدرا walikuja katika kushika madaraka kwani ilikuwa ni kadari Mungu aliyoiandika kwao. Almustain wa alu al-amru in halau swala la uongozi ukaenda kama watambua fi shahri Shaban fi khamsin tali ashara katika miaka mitano inayofuatia 10 kwa maana 15. وقام من بعده بالأمر معتضد بعد يهوي مستعين كشك معتضد لأربعين وقوة تليها الخمسة لفواتي ومتان تغير وكفاريك. وقام بالأمر مستكفيهم كشك مدراك مستكفي وقضي في عام الأربع والخمسين مستبرة آلي واوا كتك موكا هو وخمسين نانه yani bila kupewa mahitaji ya lazima kafungiwa mahali mpaka kafu. Wakama kaimuhu min ba'du thumata fi tis'in, akasimama katika mwenye kushika madaraka baada ya hao. Thumata fi tis'in wa khamsina kisha baada mwaka 59 baada al-khala'i, baada ya kuondolewa madarakani. Kan husra alizingirwa min baadihi mustanjidu yahara kwa kipindi khalifatu al-asri viongozi wa zama. Rakahu al-ilahu dhura Mungu alimpandisha katika kilele. وليس يعرف في الأصال قبلهم يعرف هاي جريكاني قبل هاو كتك زاما خمس وطان ولو وطن وليشيك مدارانك ندوب بل أربع أمرا بل كنا مامير وأنين دي وليواي كفيك وكون يوم لكن وطان نهاوات ولا شقيقان إلا غير خامسهم na hakuwa wakujulikana ndugu wawili shakiki isipokuwa yule watano wao kadhar Rashid ma Alhadi, vivyo hivyo Rashid na Alhadi kama dhukira. Kadha Suleiman min baadi lwalidi, baada ya walid. Kadha Najlan vile vile Najlan kwa kizazi alwalidu yazidu waladhi uthira, anaongezeka yazidi na yule aliyepokewa maelezo yake. Wama takarara fi baghdada min lakabi, halikujirujia baghdadi lakabu moja wala tara bnu akhin ammin wala nafara, wala hawakufuatia ibnu akhin ammi mtoto akhi ammi khala nafara isipokuwa watu wachache ndio waliofuatana. Ithnani falmuktafi an rashidi, muktafi alichukua kwa Rashidi na hao. Wakadha mustansir min baadi almaktuli tatari ara, baada ya kutokea yule aliyeuawa na tatari. Ulaika alqawmu arbabu alkhilafa, ndio wataja ndio walioshika madaraka. Khudh sabiina min ghairi naqsin, wachukue hao idadi yao ni sabini bila kupungua hata mmoja. Adduha husira, idadi yao imedhibitiwa. Min asahabati sabu nujumi, kama sahaba kuna walionyota saba. Bani Umayya ithnani tali ashara, katika Bani Umayya wako wana wawili wanafuatia kumi, kwa maana ya kumi na mbili. Wala mahuda ba Abdullahi Abdulmalik sikumuhesabu, fadha baghin huyo ni asi, kama kalahu arraha siara, kama waliosema wale walioandika historia. Waiddati min Bani Labasi shamikhatun, idadi ya hao Bani Abasi iko juu. Ihda wa khamsun la kultu lahum nasara nasara, sikusema kwamba wanusuriwe watu hao. Tabka alkhilafatu fihim kayusallima, uongozi utabakia kwa hao Bani Abbas. Kayusallima almahdi minhum, ili katika wao aje akabidhi mahdi ila Isa kwa Nabii Isa, kama ushira, kama ilivyopokewa. Wabaada nadhmi hadha nadhmi fi madari, baada ya utungaji wa tungo hii katika fi madari, katika msaada wa Mungu. Qadha khalifatuna almadhkura, alifariki kiongozi wetu mustabara akiwa amefungwa mahala bila kupewa huduma za msingi au mustabira, hali ya kuvumilia. Fi amil arba fi shahri muharram, ulikuwa ni mwaka wa nne katika mwezi wa Muharram. Min baadi thamanina yawma sabti kan kubira, siku ya Jumamosi alivuzikwa. Nabuya abnuhu akhi ibnu akhi, akapewa baya mtoto ndugu yake. Baadahu, baada yake. Waduia bihi tawakkul, yakaitwa mutawakil. Kaljadi ladhi shahwi shahira, kama vile babu yake aliyekuwa mashuhuri. Walam yusamma imamu fil ula, hakuitwa kiongozi huko mwanzo sabaku waliotangulia. Abdulazizi kuitwa jina Abdulaziz si wao. Fasmuhu tukira, kwa jina lake kama kusema imebuniwa. Fallahu yubqihi dha izzi, Mungu ambakisha akiwa na utukufu. Wa yahfadhuhu, amlinde. Yajalu lmulka fi aqabihi, ajalie ufalme katika kizazi chake. Zumara, kundi kubwa. Wamata ala ama 30 baada ya 900. Alifariki mwaka wa 903 صلخ المحرم عن أهد لمن سطره مشو وموزي المحرم هي ني kwa yule anayeandika kuhusiana na muda لنجله البر البر kizazi chake chema Yakubu Sharif وقد لقب مستمسكا بالله في سفره alipewa lakab ya mustamsik katika mwezi wa Safar. Allahu a'lam.